سورة التكاثر مكية آياتها 8. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع جزب قران الله تعالى سناوسد يسرهم كرونشو يستا مهربانشو. ألهاكم التكاثر دنياوي سامان اسپٹ فخر کرنن کریو توي غفل آخرت نشي. حتى زرتم المقابر يتاين توي واتيو قبرن منز. كلا سوف تعلمون يم دنياوي چيز چن هرگز قابل فخر يمو چيز سود گسنه تکون هرگز بي چن آخرت هرگز مشراون است انکار اس قابل توي سب دي جلدي قبرن منز واتوني سوري معلوم. ثم كلا سوف تعلمون بي چو سو ونان كي يم چيز هرگز تکنس قابل چن آخرت قبلت انکار کرنس قابل شنو توی سب دی برونت پاین جلدی معلوم هلی قبر مز نیریت میدان محشر اس مز ویتیو. کلا لو تعلمون علم اليقین تریمی پھر چو سو بی توی متوجہ کران کیم دنیا وی چیز چن تکنس تک فخر کرنس قابل آخرت قابلی غفلت و انکار چن ہرگا توی لوک یم کت پور زن ہیو علم یقین پٹ صحیح دلیل سیت یمن دلیل ہنز مطابت کرن لازمی اس تیل سپدان فخر مباحت سندر مشغول سپدت آخرت نش غافل تو بے پروا. لترون الجحیم قسمی خدا تہ چھ وچھن ضرور آخرت سندر ناری جہنم. ثم لترونها عین الیقین تو پت چھو بی تاکید خطر فرماوان قسم حوید کہ تو یو چھو ضرور ناری جہنم یقین چی نظر بلا شک تردد. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم تو پت یہ تمی دو تو یہ سارنی پرسن نعمتن ہن حدیث شریف شو بریواج تبرانی بے ابن حبان رحمہم اللہ از حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمو اکی دو آئی دوپہر کے وقت سخت گرمی اندر حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبی اس اندر تو پت بوز حضرت عمرن کم تی آئی ابو بکر صدیقن پرس حضرت عمرس یت گرمی اندر کمی حض چیزن کڑو توی گھر منز تمو فرموس بہ کوڑس نہ کنی چیزن بچ ہند سختی ورائی تمو فرموس قسمی خدا بت دراس گھر منز بچ ہند سختی سبئی یم اس پان وی کتھے کران اتیون تشریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو تی پرس یمن دون صاحبن تُہ کت پہ درائیو گرو مز یت تاپ کرائے اندر تمو کورک عرض اس حزم حز بچ ہند سختی تمو فرمو قسم چھ مے تس پروردگار سن یمس ات میون روح چھ بت کڑس نہ کنی چیزن بچ ورائی تو پت آئی ترشوئی صاحب حضرت ابو ایوب انصاری سند گر تمو کورک پیش خزر کلی اک شاخہ یت مز پریت قسم خزر اس بی ان آب سرد بی ان بجت ماز امی سات فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا گئی سو نعمت یمک تہ پرسن یہ کت گزرے اس یمن صحاب صبن سخت دشوار تو پت فرموک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ اس نعمت واتان آس تو پت اس سکھوان تمہ سات گس پرن تہن بسم اللہ یل تہ کھت سیر سپدان اسو تو پت گس تہن پرن الحمد للہ حمد بو ونن تس پروردگارس یم اس نعمت عطا کر سوئی کرن رچ نعمت عطا یہ پرن چھ امی نعمتک بدلہ